Евангелие паводле Марка, раздел 7. «И сышліся до Иисуса фарисеи да некоторые книжники, что прибыли из Иерусалима. И коли зауважили, что некоторые из вучняў Его ели хлеб нечистыми, гэта значит немытыми руками, бо фарисеи и усе юдеи не ядуть, коли не помыть старана рук, заховываючи традицию продков, так само не ядуть, пришевши из рынку, покуль не обмыются, поза гэтым традиция ихняя загадывает трыматься многих інших речев, мыть чары из баны, и посуд медны, и лавы, то пытались Его фарисеи и книжники. Чаму вучні твае не трымаюцца традыцый продкаў, але ядуць хлеб нямытымі рукамі? А ён сказаў ім: «Добра пра вас, крывадушнікаў, праракаваў Ісая, як напісана: народ гэты славіць мяне вуснамі, але сэрца іх далёка ад мяне. Дарэмна, аднак, славіць мяне, выкладаючы пастановы людскія. І не дбаючы пра прыказанні Божыя, захоўваеце традыцыі чалавечыя, мыццё чараў і кубкаў, ды робіце шмат іншага падобнага да гэтага». І гаварыў ім: «Ці добра, што вы касуеце прыказанне Божае і захоўваеце вашу традыцыю? Маісей сказаў: «Шануй бацьку свайго і маці сваю, ды хто зняважыць бацьку або маці, хай будзе смерцю пакараны». А вы кажаце, калі б чалавек сказаў бацьку або маці: «Корбан», значыць, дар Богу тое, у чым табе ад мяне была б карысць, і ўжо дазваляеце нічога яму больш не рабіць для бацькі або маці, перакручваючы слова Божае праз традыцыю вашую, якую перадаеце далей, ды многа падобнага робіце». І, паклікаўшы зноў людзей, сказаў ім: «Слухайце мяне ўсе і разумейце. Паза чалавекам няма нічога, што ў яго ўваходзячы магло б яго апаганіць, але ад чалавека выходзіць тое, што яго апаганьвае. Калі хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе». І калі Ісус увайшоў у дом ад народа, пыталіся вучні яго пра сэнс гэтай прыпавесці. І гаворыць ім: «Няўжо і вы такія няцямкія? Не разумееце, што ўсё, што звонку ўваходзіць у чалавека, не можа яго апаганіць, бо тое ўваходзіць не ў сэрца, але ў жывот і выкідаецца вон, ачышчаючы ўсякую ежу». І казаў далей: «А што з чалавека выходзіць, тое апаганьвае чалавека. Бо знутра, з сэрца чалавека выходзяць благія думкі, распуснасць, зладзействы, забойствы, чужалоства, хцівасць, нягоднасць, зайздрасць, бессаромнасць, ліхое вока, блюзнерствы, пыха, глупства. Усё гэта ліха знутра выходзіць ды паганіць чалавека». І устаўшы, выйшаў ён у межы Тыра і Сідона, і, увайшоўшы ў дом, хацеў, каб ніхто аб гэтым не ведаў, і схавацца не змог. Бо адна жанчына, у якой дачка мела нячыстага духа, як толькі пачула аб ім, увайшла ў дом і пала яму да ног. А жанчына гэта была з паганаў, родам серафініцыі. Яна прасіла яго, каб выгнаў дэмана з дачкі яе. А ён гаварыў ёй: «Дазволь перш насыціцца сынам, бо нельга забіраць хлеб ад сыноў і кідаць яго шчанюкам». А яна адказвае яму і кажа: «Так, Господзе, але ж і шчанюкі ядуць пад сталом крошкі ад дзяцей». І сказаў ён: «Дзеля такога адказу ідзі, дэман выйшаў з дачкі тваёй». І калі яна прыйшла дамоў, знайшла, што дачка ляжыць на ложку, і дэман выйшаў. І зноў, пакінуўшы межы Тыра, пайшоў ён праз Сідон да мора Галілейскага пасярод межаў Дэкапаля. І прыводзяць да яго глухога і нямога, каб ён усклаў на яго руку. І, адвёўшы яго з сабою ў бок, далей ад народа, уклаў Ісус пальцы свае ў яго вушы, ды сваёй слінай дакрануўся да языка яго. І, глянуўшы ў неба, уздыхнуў і гаворыць: «Эфета», што значыць «адчыніся». І зараз жа адчыніліся вушы яго, ды развязаліся путы языка яго, і пачаў добра гаварыць. І загадаў ім, каб нікому не казалі, але чым болей забараняў, тым больш яны абвяшчалі. І тым больш яны дзівіліся, кажучы: «Усё добра робіць, і каб глухія чулі робіць, і каб нямыя гаварылі».